الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة تلفون. Evet, şimdi Elif'nin mezdeteğini okuyoruz, değil mi? Elif'nin mezdeteğin isimde olursa dedik, şartı alem olmasıdır. İmran gibi, Şaban gibi, Süfyan gibi örneklerini verdi. Ev. Oradayız değil mi? Evet. Ev. Veya kana. Eğer elif nun olursa, yani el elifu ve nunu elif nun, inkana eğer olurlarsa, fi sıfetin, tamam mı? Sıfatta, yani nitelik manası kendinde bulunan, sıfat manası kendinde bulunan isimde olursa, sıfatı müşebbehelerde, yani nitelik manası kendinde, efendim sıfat manası kendinde mülahaza edilen zatlarda, isimlerde bulunur ise. Sekran, sarhoş. Atşan, rayyanu. Şeb'an. He. Şeb'anu, değil mi? Gadbanu gibi. Böyle olursa, peki. Evet. Peki. Evet. Fentifa'u fa'lanete. Tamam mı? Fentifa'u fa'lanete. Gayrimusarif okuyoruz. Fa'lanetün vezninde müennesinin olmamasıdır. Şartlı. Tamam mı? Fentifa'u fa'lanete. Fa'lanete niye gayrimusarif oldu? O veznin alemi olduğu için. Bir de tenis tahsı var. Alemiyetle tenis tahtı bulunduğu için gayrimusarif oluyor. Yani mesela fulanetü, o da gayrimusarif oluyor. Fulanun musariftir. Fulanetü gayrimusarif. İllet ne oluyor orada? Tenis tahtı, bir de alemiyet. Alemdir yani, o veznin alemi de. Tamam. Tamam. Yani ne demek? İmkanı eğer olursa, el elifu ve nun, elifnin olursa, fi sıfetin, sıfatta bulunursa, feşartuhu, feşartul elifi ve nuni fi men'is sarfi. Değil mi? Kelimeyi gayrimunsarif yapmakta, yani kelimenin gayrimunsarif olmasında elif nun maddesinin tesir şartı nedir? Evet, nedir? İntifa'u fa'lanete. Müennesinin fa'lane vezninde olmamasıdır. Müennesi fa'lane vezninde olmayacak. Tenis tasıyla müennesi olmayacak. Sekranu, müennesi nedir? Sekra, değil mi? Gadbanu, müennesi nedir? Gadba. Gadba, değil mi? Atşanu, müennesi nedir? Atşa. Yani kastediyor, neyi kastediyor? Müennesi fa'lane olmayacak. Yani kastediyor. Neyi kastediyor? İmtina'a, imtina'a duhuli ta'i te'nisi, ta'i te'nisin dahil olmasının imkansızlığını. Te'nis ta'sının dahil olmamasını kastediyor. Ne üzerine? Aleyhi, alel ismillezî kâne fîhî el elifu ve nûn. Kendinde elif nun bulunan ismin, tamam mı, müennesinde ta'nın dahil olmasının mümteni olduğunu, tamam mı, imkansız olmasını ifade ediyor. Diyor ki kardeşim, eğer ki elif nun mezdeteyn, elif nun bir sıfatta, sıfat-ı müşebbehede bulunursa, o zaman o sıfat-ı müşebbehenin müennesinde te'nis ta'sı bulunmayacak. Tamam, bunu kastediyor. Yani kastediyor neyi? İmtina'a olmamasını yani. Tamam mı? İmkansızlığını, neyi? Duhuli ta'i te'niti, te'nis ta'sının dahil olmasının imkansızlığını kastediyor. Ne özüne? Aleyhi, o elif nun kendisinde bulunan lafız o sıfat üzerine. Niçin? Niçin? Li yebka li tebka. Li tebka kalsın için, devam etsin için müşabehetuhuma o elif nunun benzeyişi devam etsin için. Neye benzeyişi? Li elifeyi tenifi tenis elifine benzeyişi devam etsin. Ne üzerine? Ala halihima kendi halleri üzerine. Şimdi Basra mezhebine göre elif nun mezdeteyn niçin gayrı munsariflikte sebep oluyordu? Tenis eliflerine benzediği için. Tenis elifinde tenis tahsı var mı? Yok. Ha, bunlarda sıfatlarda bulunduğu zaman da müenneste ne olmayacak? Tenis tahsı gelmeyecek ki tenis eliflerine olan benzeyişleri hali üzerine yapsın? Kalsın yani devam etsin. Aynı hal üzerine elif nunun tenis eliflerine, elif-i maksura hubla, elif-i memdude hamra. Buna olan benzeyiş devam etsin. Yukarı önceki derste onu anlatmıştık. Niçin bu elif nun mezdeteyn gayrimunsariflikte sebep oluyordu? Basra mezhebine göre tenis eliflerine benzediklerinden dolayı. Değil mi? Demiştik yukarıda. He. Müşabehetuhuma li elifeyi tenisi demiştik. Değil mi? Tenis eliflerine benzeyişinden dolayı bunlar gayrimunsariflikte illet oluyordu. Ve lihâde işte bundan dolayı ولكوني انتفاء دخول التانيث şartan tenis tasının dahil olmaması şart olduğundan dolayı insarafe. Ne demek? Sara munsarife. Munsarif oldu. Ne munsarif oldu? Uryanun. Bak. Uryan kelimesi munsarif oldu. Uryanu demedik. Uryanun munsarif kabilet tenvine liennehu munsarifun ma ennehu şuna rağmen ki uryan sıfetün sıfattır çıplak olan demek değil mi? Uryan çıplak çıplak bir sıfat peki ma ennehu sıfetün sıfat olmasına rağmen Uryan kelimesi munsarif oldu. Peki elif nun mezdeteyn yok mu onda? Var. Ama elif nun mezdeteyn sıfatta bulunduğu zaman feşartuhu intifau fa'lanete. Müennesinin fa'lane vezinde olmaması gerekiyor. Lianne müennethehu çünkü bu uryan kelimesinin müennesi bunun müennesi nedir? Lianne müennethehu çünkü bunun müennesi Uryanetün Uryanetün Evet ne söyleniyor? Raculun Uryanun Çıplak adam İmraetün Uryanetün deniliyor. Ne anlaşıldı? Ha, demek ki her ne kadar elif nun mezdeteyn varsa da Ari olmaktan geliyor çünkü bu Ariye değil mi? Elif nun zahit orada. Her ne kadar zahit olarak elif nun bulunsa da Uryan kelimesi sıfat olsa da gayrı musarif olamadı. Gayrı musarif olmasının şartı neydi? Müennesinin ne olmasıydı? Fa'lanetün vezinde olmamasıydı. E oldu. Fa'lanetün vezinde müennesi olduğu için Uryan kelimesi ne oldu? Musarif oldu. Anlaşıldı. Ve gıyle denildi. Ve gıyle denildi. İnkâna eğer ki elifin olursa fi sıfetin sıfatta olursa şartuhu yani şartul elifi ve nun elifinin şartı tamam mı? Yani fi men'ihima minassarfi min kevnil ismi munsarifen ismin munsarif olmasını men etme şartı nedir? Söyle bu sıfatta bulunduğu zamandaki şartı nedir? Vücudu fa'la. Müennesinin fa'la vezninde olmasıdır. Tamam mı? Şimdi elif nun sıfatta yani sıfatın müşebbede bulunduğu zaman birinci grup diyor ki müennesi talı olmayacak. Tamam. İkincisi de diyor ki, ikinci grup, müennesi elifli olacak. Elif'in sıfatta bulunduğu zaman, o elif nunun o kelimeyi gayrı musarif kılabilmesi için müennesi ta'lı olmayacak. Fa'lanetün olmayacak yani. Tamam? Müennesinde ta olmayacak ki gayrı musarif var. Bunlar ne demiş oluyor? Müennesi ta'lı olmayacak. Müennesi elifli olacak. Çünkü müennes ya ta'lı olur ya elifli olur. Başka olur mu? Öyle mi? Ya fa'lanetin olacak ya fa'la olacak. Yani. Aynı şeye geliyor o zaman. Tamam mı? Peki bunlar müennesi elifli olacak. Ne demek oluyorlar? Müennesi ta'lı olmayacak. Dolayısıyla ikisi aynı şeyi söylüyor. Müennesi olanlar da böyle ama müennesi olmazsa ne olacak? Düşünün ki bir sıfat onun müennesi yok. Örnek verelim. Rahman. Rahman kelimesi. Bu elif nun. Rahman kelimesini munsariflikten men edip gayrı munsarif kılacak mı? Kılmayacak. Şimdi iki tane görüş var. Müennesi ta'lı olmayacak ki gayrı musarif olsun. Müennesi ta'lı bir müennesi yok mu? Yok o zaman. Rahmanetün diye bir müennesi yoktur. Rahmanetün diye bir müennesi olmadığına göre bu nedir? Gayrı musarif. Değil mi? Çünkü dedi ki fentifa faalane. Faalane olmayacak. Demiyor ki sana faala olacak. Değil mi? Ama o anlaşılıyor tabi. Yani öbürü faala olacak. He. Şimdi peki bunlara göre gayrı İkinci grup ne dedi? Müennesi elifli olacak. Olacak ki gayrı musarif olsun. Var mı bunun? Rahma diye bir müennesi. Rahman'ın müennesi Rahma diye var mı? Yok, Allah'a itlak edilen bir sıfattır. Yok. Öyleyse Rahma diye müennesi olmadığına göre. Rahma diye bir müennesi oldu mu? Olmadı. Olmadığına göre Rahman kelimesi ne diyor o zaman? Musarif. Anlaşıldı. Ancak böyle semere-i hilaf, şu iki mezhep arasındaki semere-i hilaf kendisinin müennesi olmayan elif nunlu sıfatlarda ortaya çıkar. O zaman hocam kafiye Rahman. Bu iki mezhebin ihtilafının semeresini, neticesini nerede göreceksin? Rahman'da göreceksin. Evet. Kıyleyle verdiğine göre öbürünü gayri musarif saydı kendi. Tabii tabii. İzhar sahibi İmam Birgivi de Rahman'ı nerede gösteriyor? Gayri musarifte gösteriyor. Gayri musarif var. Gayri musarifin örneğinde. Daha dün okuduk bir parçası. Hangisi size göre sinir? Hayır mısın? Hayır mısın? Peki, vagıyla denildi ki şartı, bu semere-i hilaf anlaşıldıysa burayı rahat okuyabiliriz. Vagıyla denildi ki şartuhu, şartul elifi ve nuni fi men'ihima, yani fi men'il elifi ve nuni, minas sarfi, yani min kevnil ismi munsarifen, ismin munsarif olmasını engelleme şartı nedir? Vücudu fa'la müennesinin fa'la vezninde olmasıdır. Peki. Li'ennehu. Çünkü meta kâne müennetuhu ne zaman ki müennesi oldu nedir oldu? Fa'la vezninde oldu. La yekûne olmaz. Müennetuhu o kelimenin müennesi olmaz. Nedir olmaz? Fa'lanete fa'lânete vezninde olmaz. Tamam? Çünkü bir kelimede iki tane te'nin selameti olmaz. Ya ta'lı olur, ya değil mi? Elifli olduğunda, yani fa'lâ vezni olduğu zaman müennesi ta'lı olmaz. Feyebka, böylece kalır. Feyebka, fetebka. Fetebka kalır müşabehe tuhuma. O eliflünün benzeyişi kalır. Ne özel, neye benzeyişi? Li elifeyi teniydi. Tenis elifine benzeyişi kalır. Ala, evet. Ala halihima. O elif nundaki hal üzere ne yapar? Önceki hal üzerine yine benzeyişi devam etmiş olur. Kema huve mezhebül basriyi. Ve min semme. İşte bundan dolayı. Bu iki farklı görüş bulunduğundan dolayı. Biri diyor ki fa'lanetün olmayacak. Öbürü diyor ki fa'la olacak. Fa'lanetün olmayacak. Ki gayrı musarif olsun. Fa'la vezinde olacak ki gayrı musarif olsun. İşte bu ihtilaftan dolayı. Ve min eclil muhalefeti fiş şartı. Şarttaki bu muhalefetten dolayı. İki görüşe ayrılmasından dolayı imamların efendim uhtulife. İhtilaf edildi. Nerede? Fî rahmâne. Biz onu gayrimusarif okuyoruz. Fî rahmâne. Rahmâne'de ihtilaf edildi. Rahman kelimesi munsarif midir? Gayrimusarif midir? Bunda ihtilaf edildi. Nerede ihtilaf edildi? Fî eyyi şeyin? Fî ennehu fi ennehu munsarifun munsarif olması veyahut da gayru munsarifin gayru munsarif olması. Munsarif veya gayru munsarif olması hususunda ne yapıldı? İhtilaf edildi. Niye ihtilaf ediliyor şimdi? Niçin ihtilaf edildi? Fe inne şâne durum şu ki leyse lehu leyse lirahmane. Rahman için yoktur müennesün. Müennes yoktur. Değil mi? Onun bir müennesi yok. La zaide. Nefi tekit için. La. Yani leyse lehu müennesün. La rahma. Rahma diye de bir müennesi yoktur. Ve la rahmanete. Rahmanetün diye de bir müennesi yoktur. Ve la rahmanetün. Rahmanetün diye de müennesi yok. Yok. Munsarif okuyorsun onu. Alemlik yok onda. Bunda yok mu? Yok. Fa'lane o veznin alemidir. Ve la rahmanetün. Rahmanetün diye. O vezin de sadece fa'lanetü. Onda tabi. O alem olduğu için. Rahmanetü diyelim gafranetü olduğu onlar tün diye okuyor. Uryanetün ya. Uryanetün. Uryanın uryanetün de. Daribetün gibi yani. O fa'lanetü de veznin alemi olduğu için. Alemiyet var. Bir de tenis var da. Ve la rahmanetün. Ne rahman ne de rahmanetün diye bir müennesi yoktur. Liennehu çünkü rahman sıfetün hassatün lillahi teala. Cenab-ı Allah'a ait bir sıfattır. La yutleku la yusta'melu istimal edilmez, itlak edilmez. Ne üzerine? Ala gayrihi ala gayrillahi teala. Hocam. Buradan doğru hocam. Ala gayrillahi teala Allah'tan gayrisine ne yapılmaz? O itlak edilmez. Tamam. Allah'tan başkasına kullanılmaz. Anlaşıldı? Peki Allah'tan başkasına kullanılmıyor. La ala müzekkerin ve la ala müennesin. Ne müzekker ne müennes. Allah'tan başka hiçbir kimseye Rahman kelimesi itlak edilmez. Öyleyse fe'ala mezhebi men fe'ala mezhebi men fe'tafsil el fe'ul tafsil fe'tafsildir fe'ala mezhebi men şarata intifa fe'alanete müennesin fe'alane olmayacak şartını ileri sürenlerin görüşü üzerine fe'hüve o Rahman kelimesi nedir? Gayru munsarifin gayrı munsarifdir. Aha. Çünkü fa'lanetün diye bir müennesi yoktur. Peki. Ve alâ mezhebi men şarata vücude fa'la müennesi fa'la vezninde olmasını şart olarak ileri sürenlerin görüşüne göre ise fehve munsarif. Munsariftir. Tamam? Rahman'da böyle ihtilaf olundu müennesine. Ama dune sekranı. Bak sekranda ihtilaf olunmadı. Fe innehu. Çünkü la hilafe. İhtilaf yoktur. Nerede? Fi men'i sarfihi. Onun gayri munsarif olmasında. Fi men'i sarfihi. Onun sarftan men edilmesinde. Yani ne demek? Fi kevnihi gayra munsarif. Gayri munsarif olduğunda ihtilaf yoktur. Fi kevni gayra munsarif. Fi men'i sarfihi. Onu sarftan men etmekte. Ne demek onu sarftan men etmek? Yani onu gayri munsarif olmasında. Tamam? Onun gayri munsarif olmasında ihtilaf yoktur. Evet. Niye ihtilaf yoktur? Niçin ihtilaf yoktur? Li vücudi şartı. Evet. Sıfattaki elif nunun gayr-ı munsarifliğe tesir etme şartı neydi? Bir. Birinci mezhebe göre fa'lanetün vezninde olmayacak. Yok. Sekranetün diye müennesi yok. Fa'la diye müennesi olacak. Var. Sekra diye müennesi. Tamam. Li vücudi şartı alel mezhebeyni. Her iki mezhep üzerine de şart bulunduğu için. Niçin şart bulunmuş? Birinci mezhep diyor ki faalane olmayacak. İkinci mezhep diyor ki faale olacak. İkisine göre de var. Feinne müennesehu yeci'u sekra. Çünkü bunun müennesi sekra diye gelir. O zaman sekra diye geldiğine göre müennesi faale olacak. Elif ile müennes olacak diyenlerinkisi tuttu. Tamam. Ya sekranetün? Sekranetün diye müennesi gelmiyor. Dolayısıyla racülün sekranu ve emraetün sekra. Racülün sekranu sarhoş adam. وَمْرَأَتُنْ سَكْرًا Sekranetün denmiyor. دُونَ نَدْمَا Evet. وَنَدْمَانِنْ وَدُونَ نَدْمَانِنْ Yani Nedman'da da ihtilaf ediyor. Bak. Nedmanin. Bunu da ne yapıyor? Munsarif yaptık. Evet. Fakat bunda dikkat edin. Nedman'ın munsarif olması ittifaklı olduğu gibi Nedman kelimesi gayrı munsarif olması da ittifaklıdır. Şimdi buna fark var yani. Yani gayrı munsarif diyenler de gayrı munsarif olan Nedman vardır. Munsarif olan Nedman vardır. Şimdi Musanif Hazretleri önce munsarif olana muttefakun ale olarak munsarif olan Nedman, muttefakun ale olarak gayrı munsarif olan Nedman. Yani Nedman kelimesi munsarif olduğunda da ittifak vardır. Munsarif olduğunda gayrı munsarif olduğunda da ittifak vardır. Şimdi Nedman kelimesi iki manası var. Nedman kelimesi bir nadim manasında olur. Bir de nedim manasında olur. Nedman eğer pişman kimse manasında olursa Nedman, nadim manasında olursa gayrimusariftir bil ittifak. Nedmanu nedmanani nidamun nedman. Tamam mı? Ama Nedman kelimesi akşamleyin demlenen nedim. Gece içki arkadaşı. Müdminul hamr kelimesi he, değil mi? Müdminul hamr. Tabi o da şarap içen demek. Nedman geceleyin içmekte. Sohbet arkadaşı, içki arkadaşı manasında olursa o zaman Nedman'ın, racülün Nedman'ın ve emraetün Nedmanetün. Tamam mı? Racülün Nedman'ın, nedim yani, imraetün Nedmanetün. O zaman iki şartı da taşımadığından munsarif olur. Munsarif olur. Anlaşıldı. Şimdi yine bu vedune nedmanin, Nedman kelimesinin de munsarifliğinde ihtilaf olunmadı. Yani lem yuhtelef, ihtilaf olunmadı. Nerede ihtilaf olunmadı? Fi sarfihi, fi kevnihi munsarife. Munsarif olduğunda munsarif olmasında ihtilaf olunmadı. Gayrı munsarif olduğunda da gayrı munsarif olmasında ne yapılmadı? İhtilaf olunmadı. Şimdi Musanif Hazretleri bunu munsarif olana örnek veriyor ama Şari Hazretleri gayrimunsarif olanında da ittifak olduğunu bize anlatacak birazdan. Fe innehu. Şimdi fa tafsil izah ediyor. Fe innehu. La hilafe. La hilafe. La hilafe beynen nuhat. La hilafe beynen nuhati. Nahivciler arasında ihtilaf yoktur. Nerede? Fi sarfihi fi kevni Nedman munsarifen. Nedmanın munsarif olmasında ihtilaf yoktur. Niye ihtilaf yoktur? Lintifai şartı şart olmadığı için alel mezhebeyn. Her iki mezhebinde ileri sürdüğü şart bulunmadı. Fa'lanetün olmayacak oldu. Oldu. Nedmanetün oldu. Fa'la olacak olmadı. Ne oldu? Her iki mezhebin dediği şartta tahakkuk ettiği için, yani her iki mezhebin şartı da bulunmadığı için, dolayısıyla her ikisine göre de ne oldu? Fa'lanetün olmayacak oldu munsarif. Fa'la olacak olmadı munsarif. Buna göre de munsarif, buna göre de munsarif oldu. Tamam. Lintifa-i şartı şart olmadığı için, şart bulunmadığı için. Değil mi? Hangi şart? El-mucibi men'a men'a men'a sarfi ma fihi el-elifu ve'n-nun. Elif-nun kendisinde bulunan ismin munsarifliğini engelleyen, tamam mı? Gayri munsarif kılan şart bulunmadığı için. Al-el-mezhebeyni. Her iki mezhebe göre de bulunmadığı için. Niye bulunmuyor? لِيَنَّ مُؤَنَّثَهُ. Çünkü bunun müennesi nedir? Nedmanetün. Nedmanetündür. La nedma, nedma değildir. Müennesi nedma olmadığına göre munsarif. Nedmanetün olduğuna göre yine munsarif. Değil mi? Çünkü nedmanetün olmayacak dedi, oldu. Nedma olacak dedi, olmadı. Tamam. Nedmanetün olmayacak diyene göre olduğu zaman ne oluyor? Munsarif. Nedma olacak diyene göre olamadığı zaman ne oluyor? Munsarif. Her iki mezhebe göre de nedman kelimesi ne oluyor? Munsarif oluyor. O zaman munsarif olmasında ihtilaf yok. Fakat hâdâ bu. Şimdi bu çok önemli. Bu dikkate alınması gerekiyor. Hâdâ bu. Bu dediğimiz nedir? Hemen anlayalım. Nereye işaret ediyor? Kevnun sırafi nedmanin, nedman lafzının munsarif olması müttefakan aleyhi, müttefaka aleyhtir, üzerine ittifak edilmiştir. Lintifav şartı, şart olmadığı için alel mezhebeyni. Her iki mezhep üzerine şart bulunmadığı için nedman kelimesinin müttefaka aleyh olması ne vakittedir? Ne zamandadır? İza kâne olduğu zaman nedmanın, bu nedman, munsarif olan nedman olduğu zaman, ne manasında olduğu zaman? Bir manen nedimi, nedim manasında olduğu zaman, tamam mı? Nedim manasında olduğu zaman, tamam mı? Nedim. Yani mutlak okuduğumuzda o zaman munsarif olarak mı okuyoruz? Munsarif olarak okuyoruz. Çünkü burada mutlak idâkâne nedmânün her iki manaya da muhtemel. Tabii. Bir manen nedimi idâkâne olduğu zaman nedmânün, nedman lafzı bir manen nedim. Nedim manasında olduğu zaman nedim ne demek? Nedim nâdemehu deniyor. Nâdemehu. Ne demek? Yani nâdemehu aleşşerâbi. İçmekte, İçmekte ona müdavim oldu, muaşir oldu, beraber oldu demek. Tamam mı? İçki arkadaşı yani. Nedim. Nedim. Tamam. Fehüve nedim. Peki nedim manasında olursa. Evet. Eşşerip demiş. Yanında da var bak. Minel müdem. Evet. Münademe. Fişşerabi. Tamam mı? Şimdi gelelim. Peki nadim manasında olursa, pişman manasında olursa ve emma idakane, emma idakane olduğu zamanda nedmanu, nedman idakane bi ma'na nadimi, nadim manasında olduğu zaman, tamam mı? Heh, pişman. Ettevbetü en nedemu tevbetün diyor peygamber. En nedemu. Nedem. En nedemu. Pişmanlık tevbetün tevbe. En nedemu. Nedime yendemu. Darbe babı demiş de darbe babı değil. Alime babıdır. Nedime yendemu. Nedeme. Tamam mı? Heh. Pişman. Raculun nedmanu. yani nadim manasında olursa alama faale ev malem yef'al yani yaptığı veya yapmadığı şeyden dolayı pişmanlık duyan manasında olursa fehüve o lafız nedir? Fehüve o lafız nedir? Gayru munsarifin bak gayru munsariftir yine bil ittifakı yani bi ittifakın nuhati naibcilerin ittifakıyla gayru munsarif. Niye? Bu sefer de ikisine göre de şart bulunduğu için. Değil mi? Li vücudi şartı li vücudi şartı alel mezhebeyni. Her iki mezhep üzerinde şart bulunduğu için. Birinci mezhep diyordu ki müennesi faalaneti olmayacak. Olmadı. Nedma. Müennesi faala olacak. Evet oldu. Faala. Müennesi faala olacak diyene göre oldu. Gayrimusarif. Faalaneti olmayacak dediğine göre olmadı. Değil mi? Faalanetin diye müennesi. Ne oldu? Her iki mezhebe göre de şart tahakkuk ettiği için gayrimusarif oluyor. Niçin? Peki bil ittifak. Bittifakın nuhati gayr-ı munsarif لِأَنَّ مُؤَنَّثَهُ اِذَا كَانَ بِمَانَ النَّادِمِ nadim manasında olduğunda tamam mutlak değil bak اِذَا كَانَ بِمَانَ النَّادِمِ nadim manasında olduğu zamanda müennesi nedmadır لَا نَدْمَانَتُنْ değildir müennesi nedmanetün olmadığına göre gayrimusarif, müennesin nedma olduğuna göre gayrimusarif. Her iki mezhebe göre de gayrimusarif oluyor.